Radio Music Heaven, ζωντανό παρέστικο ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρες μαζί σου. Radio Music Heaven. Έλα και εσύ. Του μουσικού σου παραδείσου. Ξεφύγω, θα σε ψάξω σε ένα ήσυχο βραδύ. Κι αν μου λείψει τη φωνή σου το χαδί, δεν θα αντέξω να σου πω πως θα φύγω. Θα χαθώ. Η ματιά σου ερημώσει, τίποτα πια δεν μπορεί να μας σώσει. Θα σε ψάξω, μα θα είναι αργά. Και τα λάθη θα είναι ακόμη πολλά. Το σκοτάδι κι η ζεστή σου αγκαλιά. 10 μήνες στη φωτιά. Στου μυαλού τις παγίδες έχει ξανά πλημμυρίσει με ελπίδες. Πως θα κλείσει η πληγή που με καίει. Μα η αλήθεια πάλι ψέματα λέει. Πως θα φύγω, θα χαθώ. Δεν θα αντέξω να σου πω. We'll be right back. Δεν σε βρίσκω πουθενά. Είσαι μόνο μια σκιά. Μα τα πάντα χρωματίζεις. Σαν σημάδι στο καιρό και σαν άστρο φωτεινό. Το μέσα μου κουρδίζεις. Λευκό φίλι και ρενάς με χάδι. Το μόνο φόντο στο σκοτάδι. Στα τραγούδια δε σε βρίσκω. Μα η αγάπη θέλει ρίσκο. Καλησπέρα μου στους φίλους που είναι συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Με το βλέμμα του αθώου που δακρύζει σαν γελά. Καλησπέρα στη Μικρέλια, καλησπέρα στην Αλκαιόνη, καλησπέρα στην Αντζελή. Στη ζωή που είναι μια φάρσα και εσύ δίχως μια ανάσα. Όλο ψάχνεις και ζητάς. Την καλησπέρα μου και σε φίλους που δεν βλέπω τα ονόματά σας. Κερνάς με χάδι, το μόνο φόντο στο σκοτάδι. Στα τραγούδια δε σε βρίσκω, μα η αγάπη θέλει ρίσκο. Λευκό φιλί, κερνάς με χάδι, το μόνο φόντο στο σκοτάδι. Τα τραγούδια δεν σε βρίσκω κι ας μη μου κα... Ξεκινήσαμε με On The Round και το τραγούδι 10 μήνες. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που πήρε την πρώτη θέση, την πέμπτη θέση, συγγνώμη, στον πρώτο μας διαγωνισμό. Να αναφέρω βέβαια τους δημιουργούς, στίχους Χατζηδημήτριου Δημήτριος και μουσική ο ίδιος. Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν δύο έξτρα τραγούδια στο πακέτο αυτό. Μου άρεσαν πάρα πολύ και είπα να τα ακούσουμε μαζί. Στο δεύτερο τραγούδι, το Λευκό Φιλί, συναντάμε τον Κώστα Κόλιζα, τον παρατηρίστα, τον καλό μας φίλο τον παρατηρίστα, ο οποίος έχει γράψει και στίχους και μουσική στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είμαστε λοιπόν στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο και έληξε το Μάιο του 2008. Συνολικά συμμετείχαν 133 τραγούδια. Και τότε υπήρχε και μια επιτροπή από τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη, Μιλτιάδη Πασχαλίδη και την κυρία Εύα Φάμπα, που ήταν και μέλη, ψήφισαν 50%, πήραν ψήφους από τα μέλη και 50% από την επιτροπή. Κάπως έτσι βγήκαν τα αποτελέσματα. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, την Κυριακή αν θυμάμαι καλά, και ασχοληθήκαμε με τα του διαγωνισμού, είχαμε ακούσει τα τραγούδια από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο που πήραν την πρώτη θέση. Σήμερα θα ακούσουμε τα τραγούδια που πήραν τη δεύτερη, τρίτη, από τον πρώτο διαγωνισμό και από τον δεύτερο και από τον τρίτο, και σιγά σιγά θα φτάσουμε στον τέταρτο. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ακούμε και ψηφίζουμε τον δεύτερο όμιλο. Ήταν χτες βέβαια, αλλά λόγω του τεχνικού προβλήματος που είχαμε εδώ στο site, έδωσε η διαχείριση εδώ μια μέρα ας πούμε ακόμα, για να μπορέσουν να ψηφίσουν οι φίλοι που ενδεχομένως ήθελαν, προσπαθούσαν χτες αλλά δεν μπορούσαν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, «Μου είπαν τα πουλιά», από τον πρώτο διαγωνισμό. Ένα παραδοσιακό τραγούδι, πολύ όμορφο, και ερμηνεύει ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Πάμε να τα ακούσουμε. Μου πάνε τα πουλιά πως θα 'ρθεις και στρώσα φιλιά. Και μια ζεστή αγκαλιά. Ξέρω κάπου πως υπάρχεις και δεν με ξεχνάς. Στολίσα ξανά το σπίτι με τόσα όνειρα. Το γέμισα χαρά. Στάθηκα στο παραθύρι, σε περίμενα, σε περίμενα. Χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες, μάτια μου γλυκά, στον όνειρον μου τα ειδόνια το παρήγγυλα. Γλυκά να και να ειδάν, να τα ακούσεις και να δίπλα μου ξανά, δίπλα μου ξανά. Για τους νέους φίλους να πω ότι είμαστε στον πρώτο διαγωνισμό και ακούμε το δεύτερο τραγούδι, μάλλον το τραγούδι που πήρε τη δεύτερη θέση. Δημήτρης Παπαγεωργίου, πολύ όμορφο τραγούδι και πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Πριν φύγει το τραγούδι που πήρε την τρίτη θέση στον πρώτο διαγωνισμό, να χαιρετήσω τον Βέρ, το Θοδωρή μας. Γεια σου καλέ μου. Εμάκη 79, Στόρμ 19 και φίλους που δεν βλέπω τα όνοματά τους. Φίλοι προσθέθηκαν στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι. Είμαστε όπως είπα στον πρώτο διαγωνισμό που έγινε τον Φεβρουάριο και τελείωσε τον Μάιο του 2008 και ακούμε τις τρεις πρώτες συμμετοχές. Την πρώτη την ακούσαμε, ήταν με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, Γάμο την καταδίκη μου. Sorry για το έντεχνο. Τα ακούσαμε την Κυριακή. Ακούσαμε τα πρώτα τραγούδια. Τώρα ακούμε δεύτερη, τρίτη θέση. Δεύτερη ακούσαμε, πάμε για την τρίτη. Που καρτερούσα όταν σε είδα πιο καλά, κατάλαβα πως πως είσαι μία μου φίλη απ' τα παλιά και τα όνειρά μου σβήσε. Νύχτες μονάχος τριγυρνούσα για μια αγκαλιά παρακαλούσα, χωρίς να ξέρω πως υπάρχει μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Νύχτες μοναχός ακούμε. Στίχους έχει γράψει ο Νόντας Κόκκινος και μουσική ο Γιώργος Ρούγκας, που είναι και στην ερμηνεία. Θα τον συναντήσουμε και αργότερα τον Γιώργο. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να με αγαπήσεις? Μα τώρα πια κατάλαβα, μονάχο θα μ' αφήσεις. Νύχτες μονάχος τριγυρνούσα για μια αγκαλιά παρακαλούσα, χωρίς να ξέρω πως υπάρχει μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Μα τώρα πες μου πάλι εσύ, φτωχή σου την καρδιά, τι θέλω και πεθαίνω. Και τώρα εσύ περιγελάς το κάθε αίσθημά μου και λες τους άλλους πως πονάς και θάβουν την καρδιά μου. Νύχτες μονάχος τριγυρνούσα για μια αγκαλιά παρακαλούσα, χωρίς να ξέρω πως υπάρχει μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Νύχτες μονάχος τριγυρνούσα για μια αγκαλιά παρακαλούσα, χωρίς να ξέρω πως υπάρχει μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Μια παγωνιά μες στο σκοτάδι. Και σε ρυθμούς απελπιστικά γρήγορους προσπαθούσα να βρω τώρα το φάκελο που έχω τον Μιχάλη Κλεάνθη, που πήρε στο δεύτερο διαγωνισμό, πήρε την δεύτερη θέση με το τραγούδι «Γρίλιες». Όμως δεν κατάφερα να το βρω, γιατί ακόμα δεν ξέρω πού είναι αυτό το τραγούδι. Θα πάμε στο Γελαράκη, ο οποίος πήρε, στο Γιώργο Γελαράκη, ο οποίος πήρε την τρίτη θέση, και αυτόν θα το συναντήσουμε στον τρίτο διαγωνισμό. Είμαστε στον δεύτερο τώρα και πάμε να ακούσουμε το Σοπέν «Αυτοί που αγαπούσαν», που πήρε την τρίτη θέση, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και εγώ, όσο ακούγεται ο Γιώργος Γελαράκης, που πήρε όπως είπα την τρίτη θέση, θα ψάχνω να βρω που είναι ο Μιχάλης Κλεάνθης για να ακούσουμε τις Γρίλιες. Και τρέχω μακριά σε πόλεις που εγώ δεν τις αντέχω. Σιρήνες που ρουλιάζουνε μου παίρνουνε τα αυτιά. Τη δύναμη να φύγω πια δεν έχω. Έχασα τον Κλεάνθη μου, λέει Αλκιόνη. Τον βρήκα. Πέταξανε ψηλά, γυρίσανε στα μέρη που διψούσαν. Τα πόδια μας κουραστήκαν στην αγρία σκόπια. Σοβαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Σοβαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Καλησπέριζω τους καινούριους φίλους μας που μόλις τώρα συντονίστηκαν. Να πω ότι αναφερόμαστε σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Λήψη κοινή χάος στα στενά. Τα φώτα όλου του δρόμου είναι σφισμένα. Ξύπνησα και αντικρίσα την άδεια μου χαρά. Μα έφυγε κι αυτή απεγνωσμένα. Όλα όσα ζήσαμε πετάξανε ψηλά. Γυρίσανε στα μέρη που διψούσαν. Τα πόδια μας κουράστηκαν στην αθλία σκόπια. Σωπαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Σωπαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που, όπως είπα, να θυμίσω, πήρε την τρίτη θέση στον δεύτερο διαγωνισμό. Όλα όσα ζήσαμε πετάξανε ψηλά. Γυρίσανε στα μέρη που διψούσαν. Τα πόδια μας κουράστηκαν στην αθλία σκόπια. Σωπαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Καλησπέρα, Τζέισον. Σωπαίνουνε κι αυτοί που αγαπούσαν. Και αυτός ο διαγωνισμός είχε πάρα πολλά όμορφα τραγούδια και μέχρι και την τελευταία στιγμή, θυμάμαι, στον τελικό πεζόταν οι τρεις, το πέταγμα είχε ήδη ανέβει αρκετά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, είχε γίνει και εκεί ένα θρίλερ εκείνη τη βραδιά, όπως θρίλερ εξελίσσεται και στον δεύτερο όμιλο σήμερα, η τέταρτη, η πέμπτη θέση. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αυτά όταν σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τις Γρίλιας με το Μιχάλη Κλεάνθη. Στίχους, μουσική έχει γράψει ο ίδιος, ερμηνεύει ο ίδιος. Μπαίνεις στον όνειρό μου χωρίς να ρωτάς και ό,τι σου αρέσει κρατάς. Με μάθες να χάνω κι αυτό στο χρωστό με ένα σου φιλί στο λαιμό. Χαλασμένες μέρες σε φόντο θα μπω. Θέλω να σ' αγγίξω και παίζεις κρυφτό. Πώς να μη φοβάμαι αυτό που θα'ρθει. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Μικρή μου ζωή, πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Η στιγμή το τώρα δεν έχει μετά. Δώσ' μου μια να πάω ψηλά. Θυμάμαι λοιπόν, πίσω από τις γρίλες κρυφά να κοιτώ. Λίγο ακόμα θέλω να πάρω φωτιά, μ' αλλά γύρω μου είναι μικρά. Καλησπέρα, Στραντένη μου. Πώς να βρω τα λόγια και τη μουσική. Θες να μεγαλώσω ή να μείνω παιδί. Πώς να σε χωρέσω σε μία ματιά. Μια ανάσα είσαι, περνάς. Ίσως οι ελπίδες μου να είναι πολλές απ' τα παραμύθια που ξέρεις και λες. Πως αποκοιμήθηκα τόσες φορές ψεύτικες ζεστές αγκαλιές. Μικρή μου ζωή, πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Η στιγμή το τώρα δεν έχει μετά. Δώσ' μου μια να πάω ψηλά. Θυμάμαι λοιπόν, πίσω από τις γρίλες κρυφά να κοιτώ. Λίγο ακόμα θέλω να πάρω φωτιά, μ' αλλά γύρω μου είναι μικρά. Και για να μην μπερδευτείτε επειδή τα ακούσαμε ανάποδα, Γερλαράκης, Γιώργος Γερλαράκης πήρε την τρίτη θέση και αυτό που ακούμε τώρα, τις Γρίλες με τον Μιχάλη Κλεάνθη, πήρε τη δεύτερη θέση στον δεύτερο διαγωνισμό μας. Λοιπόν, και περνάμε σιγά σιγά στον τρίτο διαγωνισμό. Όπως είπα, δεν ακούμε τα πρώτα τραγούδια των διαγωνισμών γιατί τα ακούσαμε την Κυριακή. Συγγνώμη για ένα μικρό βράχνιασμα στη φωνή, αλλά έχουμε πάλι θέμα με τη γρήπη, με τον ιό. Λοιπόν, έχω ανοίξει πολλά παρεδόσια με δάφτων. Πάμε να ακούσουμε στον τρίτο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 9 και τελείωσε τον Απρίλιο. Όχι, sorry. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 11, του 12 και ξεκίνησε το Μάιο του 13. Αυτό ήταν είναι ένα ηχητικό εφέ. Παρακαλώ να το κλείσετε. Λοιπόν, πάμε, ακούσαμε στον τρίτο διαγωνισμό που όπως είπαμε ήταν τελικός έγινε το Μάιο του 13. Πρώτη θέση λέω λόγια. Δεύτερη θέση Μαστίγα Μύρισα. Ερμηνεύει η Αθηνά Χιώτη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει στίχους ο Βασίλης Γκίκας και μουσική ο Γιάννης Χούλης. Πάμε να τα ακούσουμε. Thank you. μισή ώρα είναι στη διάθεσή μας ακόμα για κάποιους. Όσοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα, έχουν ακούσει τα τραγούδια αλλά δεν έχουν δώσει την προτίμησή τους. 23 και 59, όχι ακριβώς 24 παιδιά, και 59 θα κλείσει ο όμιλος, οπότε τρέξτε να ψηφίσετε εσείς που δεν ψηφίσατε. Και όπως είπα, τέταρτη με πέμπτη θέση έχει μια διαφορά 10 βαθμών, κάπου εκεί νομίζω. Τελευταία φορά που κοίταξα, 10 βαθμούς. Παίζεται εδώ και μέρες με την τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, έβδομη. Παίζονταν ένα θρίλερ και παίζεται ακόμα, όπως είπαμε, για την πέμπτη θέση. Να σε χαιρετήσω τον φίλο μας τον Στέλιο, τον Κολυνιάτη. Γιώργος Γελαράκη, τον Γιώργο το Γελαράκη, καλύτερα να τα αρχίσω έτσι, τον συναντήσαμε στον δεύτερο διαγωνισμό που πήρε την τρίτη θέση, σωπαίνουν και αυτοί που αγαπούσαν. Και τώρα πάμε να τον συναντήσουμε στην τρίτη θέση, στον τρίτο διαγωνισμό και... βάζει στις ελπίδες μας φωτιά. Το μέλλον μπροστά μας κινδυνεύει η γενιά μας και η μόνη χαρά μας απομένει πια να ψάχνουμε μια χώρα στη δομή. Εξουσία γυρεύουν, οι ζωές μας ληστεύουν και οι μνήμες χορεύουν σαν κομμάτιο που μοιάζει εφικτή φυλακή. Στο καναπέ τους μας φυτεύουν. Μας έχουν όλους πια κουρδίσει. Να αναφέρουμε στη δύση. Και ο ήλιος μας θα σβήσει. Αν δεν βάλουμε ξανά στις ελπίδες μας φωτιά. Προστάζει με φωνή που δικάζει. Θα μας δείξει μια αλήθεια που θα μοιάζει. Και η γλυκιά μας πατρίδα, σκοτεινή ηλιαχτίδα, σωτηρία σανίδα, περιμένει από το κύμα για να βγει ζωντανή. Σε μια άγνωστη νότα, δεσμότητες του χρόνου κουρδίζονται και στέκουν μπροστά. Σε ένα μέτρινο τοίχο με φιγούρες του χρόνου και από πίσω μια μεγάλη φωτιά. Μας έχουν όλους υπνοτήσει. Μα ατομική φωνοχρέωση. Στο καναπέ τους μας φυτεύουν. Με μαζική ενημέρωση. Μας έχουν όλους πια κουρδίσει. Να αναθέλουμε στη δύση. Και ο ήλιος μας θα σβήσει. Αν δεν βάλουμε ξανά. Αν δεν βάλουμε και πάλι ξανά. Στις ελπίδες μας φωτιά. Λίγο χρώμα να δεις. Ένα χαμόγελο κρυμμένο μες στον ήλιο της αυγής. Πάνω σ' ασφάλτου μονοπάτια με μισάνυχτα μάτια. Φοράς τις δάνικες σου ρόδες φορτωμένος γυντάτια. Μέρος απρόσωπης μάζας που ψάχνει για αντίπαλο. Χωρίς να θες να αποτελείς το σύγχρονο κανίβαλο. Μαθαίνεις το πείμα ότι δόξα και χρήμα σου δίνουν κύρος και μια μέρα πια δεν θα σε το θύμα. Μας έχουν όλους πια κουρδίσει. Να αναθέλουμε στη δύση. Και ο ήλιος μας θα σβήσει. Αν δεν βάλουμε ξανά. Αν δεν βάλουμε και πάλι ξανά στις ελπίδες μας φωτιά. Πολύ όμορφα μας τα είπε ο Γιώργος Γελαράκης. Πριν όμως αφήσουμε αυτόν τον διαγωνισμό, τον τρίτο διαγωνισμό, που όπως είπα ο τελικός έγινε το Μάιο του 2013 και έτσι έγινε, κλείσαμε εντυπωσιακά, πάρα πολύ όμορφα. Κάποια παραγωγή είχαμε ενώσει τις δυνάμεις μας και είχαμε αρχίσει από τις 6, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και τις 12 που θα έκλεινε ο τελικός. Είχαμε δώσει έτσι μια εορταστική νότα, γιατί εμείς γιορτή το βρίσκουμε όλο αυτό. Πριν αφήσουμε τον τρίτο διαγωνισμό, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Νομίζω πήρε την πέμπτη, έκτη, έβδομη, δεν είναι πέμπτη νομίζω θέση. Αν σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το κοιτάξω, δεν ήταν στις πέντε πρώτες, όχι. Πρέπει να ήταν στην έκτη θέση. Είναι η Έλενα Ζανταρίδου στο πολύ όμορφο τραγούδι «Χρόνια Αθωότητας». Πάμε να τα ακούσουμε, αφού σας πω πρώτα ότι Θάνος Χασιώτης έχει γράψει στίχους και μουσική. Την πέμπτη, συγγνώμη, θέση. Τρέχω μες στα υπόγεια του κόσμου κι όσα αισθάνομαι εντός μου μου προκαλούν την οργή. Χρόνια της αθότητας φρένα να κυνηγάς τα χαμένα σε μυστικά που ποτέ ξανά κανείς δεν θα βρει. Γιατί η αλήθεια είναι πάντα μισή και ακριβή. Έχω μες στην καρδιά κεντυμένα ψεύτικα λόγια γραμμένα με μία πένα χρυσή. Τρέχω μ' όνειρα αγάπη στο αίμα και τα αρχικά χαραγμένα σε μία πέτρινη γη. Χρόνια της αθότητας φρένα να κυνηγάς τα χαμένα σε μυστικά που ποτέ ξανά κανείς δεν θα βρει. Γιατί η αλήθεια είναι πάντα μισή και ακριβή. Άρωμα τρίτου διαγωνισμού, όπως λέει και η Μιγκρέλια. Μύρισε και μπήκε και ο Σάκης Κουρουπός. Γεια σας παιδιά. Όσο κι αν θες να πετάξεις, πώς τα όνειρά σου να φτάσεις. Τζέο Κιτάρ, την καλησπέρα μου. Ξαφνικά σου τα παίρνει όλα αυτή η ζωή. Κι ας μην έχεις δώσει εσύ αφορμή να συμβεί. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι με την Έλενα Ζανταρίδου. Δεν ξέρω κατά πόσο οι καλλιτέχνες γνωρίζουν ότι για κάποιους από μας τα τραγούδια στους περασμένους διαγωνισμούς μπορεί να έφυγαν. Δεν ξέρω αν το ξέρουν ότι για μας είναι πάντα, πώς να το πω, μέσα στην καρδιά μας. Και αρκετά συχνά τα έχουμε στις λίστες των προτιμήσεών μας. Λοιπόν, και τα βάζουμε στο πρόγραμμά μας. Φεύγουμε λοιπόν από τον τρίτο και πού πάμε, που αλλού στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι ο δεύτερος όμιλος ανοιχτός. Όπως είπα, ήταν να κλείσει χτες, όμως λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έκλεισε και δόθηκε μια μέρα παράταση για να μπορέσουν οι φίλοι των τραγουδιών να, και των καλλιτεχνών βεβαίως, να ψηφίσουν τα τραγούδια που ήθελαν. Έχουμε, είναι και 40, έτσι, παιδιά, λίγα λεπτάκια ακόμα θα είναι ανοιχτός ο όμιλος. Όσο είναι ανοιχτός, εμείς δεν θα αγγίξουμε τα 5 πρώτα τραγούδια, ούτε το 6ο που παίζει με την 5η θέση. Ερωτοτροπή και ερωτοτροπή άγρια. Και εσείς, αν κάποιο θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαι, πείτε μου ποιο θέλετε και εγώ θα το ακούσουμε μαζί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τον δεύτερο όμιλο. Και εκείνο που μας τρώει είναι και η αγωνία. Ποιοι κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Είναι και αυτό ένα μέρος που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αν και φέτος κάποια φύγανε, έτσι, σε YouTube, Facebook και όλα αυτά. Έρημο πουλί ακούμε. Αντίνα κυρίαρχη λέει ο τρόμος, μάνα σου χάδι αναζητά για να σωθεί. Αν μπορώ για να πετάξει, γιατί η θλίψη φέρνει τη βροχή. Μα θαραλέω σαν αστραπή θα εξαφεί με τη δική σου επιμονή. Με τη δική σου επιμονή. Δώσ' μου τη δύναμη να τρέξω σε μέρη που δεν έχω φανταστεί. Και δεν με νοιάζει ας μην αντέξω, αρκεί να ξέρω πως θα είσαι εκεί. Μα σαν θα φτάσω εκεί τριγύρω, ψάχνοντας για να σε βρω. Τα μάτια σου μόλις αντικρίσω, αμέσως τα πόδια μου θα σταθώ. Και 44 για λίγα ακόμα λεπτάκια ο όμιλος ανοιχτός. Και ακούμε το έρημο πουλί που είναι στη 10η θέση. Σήμερα λέμε θέσεις, έτσι. Αυτό το ξεχνάμε μετά. Και αναφέρουμε μόνο τη θέση που παίρνει στην καρδιά μας. Ένα άλλο τραγούδι που μας ας αφήσω το μας, έτσι, γιατί το βλέπουμε και από τη θέση που βρίσκεται το τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι λοιπόν που άρεσε σε πολλούς είναι και αυτό. Φωτεινές διαδρομές είναι ο τίτλος του και σε λίγα λεπτάκια θα μάθουμε και ποιος κρύβεται, ποιοι δημιουργοί κρύβονται πίσω από αυτό. Σκοτάδι τριγύρω, φιλιά στο λαιμό, στην οτοπία, θέατο κενό. Γκρίζες εικόνες, βουβές κυριακές, σαν ταινία τρόμου, σαν σενάριο του χτες. Κι εσύ μου λες για φωτεινές διαδρόμες σε μέρη άγνωστα, ορειρεμένα. Να καλησπέρισω στην παρέα μας την Ερατούλα. Γεια σου γλυκιά μου. Έγιναν 6 βαθμοί που χωρίζουν την πέμπτη, το πέμπτο τραγούδι και το έκτο. Μα πάνε αυτά τα δύο παλεύουν για την πέμπτη θέση. Βέβαια το αγάπη της βροχής ακόμα κάθεται με το 4-15 που έχει. Και το παράπονο επιμένει. Και εσύ μου λες για φωτεινές διαδρομές σε μέρη άγνωστα, ονειρεμένα. Κι μέσα λίγες σε επιμαχές στιγμές, καμένες σαν τα παραμύθια. Κι εσύ μου λες για φωτεινές διαδρόμες σε μέρη άγνωστα, ονειρεμένα. Κι μέσα λίγες σε επιμαχές στιγμές, καμένες σαν τα παραμύθια, καμένες σαν τα παραμύθια, καμένες σαν τα παραμύθια. Έχεις δίκιο Αλγιώνη, είναι χαμηλά γραμμένο, θα το ελέγξω όμως αργότερα αν είναι από μένα, αν εγώ φταίω ή το τραγούδι είναι, έχει ανέβει και είναι έτσι χαμηλά. Ένα άλλο τραγούδι πάλι που ξεχώρισα από τον δεύτερο όμιλο. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι και 49, θέλει 10 λεπτάκια ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα και για το παράπονο που επιμένει. Μεγάλο κόλλημα αυτό το τραγούδι. Θα σας εξηγήσω σε επόμενη εκπομπή γιατί. Μες στα παραμύθια κρύβεται πολλές φορές αλήθεια. Τον λαγό το κέρδι στη χελώνα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Άνοιξε η πόρτα από τον αέρα, είδαμε έξω κι είχε ακόμα μέρα. Είπαμε όλοι τότε με ένα στόμα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Για να κλαις και να φοβάσαι, ένα πράγμα μόνο να θυμάσαι, ένα και μοναδικό κανόνα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Στη ζωή μαθαίνουμε απ' τα λάθη, ήρωες πεθαίνουνε στη μάχη. Αν τις λύσεις δεν σφυρίξει κόρνα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Εκτός ερατούλα ότι είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι πραγματικά και με το σύνθημα του μέσα, με νόημα ο στίχος, έχω ακόμα έναν λόγο εγώ έτσι, για να μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τον οποίο λόγο δεν θα σας τον αποκαλύψω όμως σήμερα. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Πέφτοντας να πας στην κορυφή, είναι καταλήγεις στον αγώνα. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Ίσως ποτέ να μην κοιτάς, ό,τι κι αν συμβαίνει σταματάς. Σβήσε την τελεία, βάλε κόμμα. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. 9 λεπτάκια ακόμα. Ροκάρουμε δυνατά εδώ. Στην τελεία βάζουμε ακόμα. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα και πάμε στο ζάλι. Και 6 βαθμοί είναι αυτοί που χωρίζουν την αγάπη της βροχής και το παράπονο. Για πάμε στους ρυθμούς της ζάλης. Στη δεύτερη θέση πιστεύω ότι το αδικεί αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω που πατώ, δεν ξέρω που πατώ. στο ζάρι σε ένα παιχνίδι πιο περαιοδικό. Και περάσαμε στα όνειρα και 56-3 λεπτά ακόμα. Πιστεύω ότι έχει κρυθεί η πέμπτη θέση, γιατί αν ήταν στο τελευταίο λεπτό να πήγαινε κάποιος να ψηφίσει, φαντάζομαι θα είχε πάει από καρδιά. Και 59. Και δεν θα το πιστέψετε, η έκπληξη έγινε. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Αυτό που έγινε, πραγματικά δεν το πιστεύω. Ποιος ήταν αυτός που μπήκε και ψήφισε? Δηλαδή εμένα θα έτρεμε το χέρι μου. Δεν θα μπορούσα, παιδιά. Έχω και τον εξώστη εδώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Μα το τελευταίο λεπτό να πάει να ψηφίσει. Όνειρα που έκανες παλιά. Όνειρα, όνειρα, την ψυχή σου να το ανοίξεις. Όνειρα. Είναι σαν αυτό που λέμε Του την είχα στη μέγη, τον περίμενα. Όνειρα ξεχασμένα, μόνο παδιά. Όνειρα κρυμμένα μυστικά. Όνειρα, όνειρα του εαυτού σου τα κομμάτια. Όνειρα που γνώρισες ξανά. Και η έκπληξη, παιδιά, έγινε. Μέχρι δύο λεπτάκια αγάπη της βροχής ήταν στην πέμπτη θέση και το παράπονο στην έκτη. Έξι ήταν οι πόντοι διαφοράς και όμως το παράπονο έδωσε, έκοψε το νήμα τελικά της πέμπτης θέσης. Συγχαρητήρια στα πέντε τραγούδια που πέρασαν. Συγχαρητήρια όμως και πολλά σε αυτά που δεν πέρασαν στο τελικό. Όμως εδώ θέλω να πω αυτό, το ότι σημασία έχει ότι τα μάθαμε, θα γνωρίσουμε τώρα και τους καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από αυτά και κάποια από αυτά θα πάρουν τη θέση, την καλύτερη θέση στην καρδιά μας. Παράπονο λοιπόν, ριζικό στην πρώτη θέση, χαμένος νικητής Ιθάκη απόψε και το παράπονο που το τελευταίο λεπτό μπήκε στην πέμπτη θέση, κατάφερε δηλαδή να πάρει την πέμπτη θέση, είναι στα τραγούδια που πάνε στο τελικό. Αγάπη της βροχής, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Και βλέπουμε Νίκος Φωτιάδης ερμηνεύει, μουσική έχει γράψει ο ίδιος και στίχους Γιώργος Βογιατζής. Και δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε να τα ακούσουμε. Είτε πέρασαν στο τελικό είτε δεν πέρασαν, εμείς σε όλα τα τραγούδια ευχόμαστε καλή πορεία και πάντα στους δημιουργούς, πάντα στους καλλιτέχνες που βρίσκονται πίσω από αυτά να έχουν πάντα πάντα επιτυχίες και να είναι πάντα δημιουργικοί. Ακούμε την αγάπη της βροχής. Κι αν φαμπόθηκα από έναν ήλιο ψεύτη, κι αν αγάπησα το αστέρι πόλο πέφτει, ένα σου βλέμμα από το χέρι θα με πάρει να βρω στα γόνα της βροχής μαργαριτάρι. Ένα σου βλέμμα από το χέρι θα με πάρει να βρω στα γόνα της βροχής μαργαριτάρι. Αγάπη της βροχής του μαύρου ουρανού, αγάπη μιας μέρας που χάνεται αλλού, αγάπη των δακρύων των φίλων των δεσμένων, αγάπη των φίλων των λαβωμένων, αγάπη των δακρύων των φίλων των δεσμένων, αγάπη των φίλων των λαβωμένων. Να χαιρετήσω στην παρέα μας την Ευμορφία, γεια σου γλυκιά μου, και να καληνυχτήσουμε την Ερατούλα. Μια καινούρια μέρα, είμαστε 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μια καινούρια μέρα να είναι χαρούμενη για όλους μας. Οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που δεν πέρασαν τα ίδια τα τραγούδια, καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από αυτά, που δεν πέρασαν, που δεν ήταν στις πρώτες πέντε θέσεις, που θα περάσουν στο τελικό. Μη στενοχωριώνται. Σε μια γιορτή είμαστε, γελάμε, νιώθουμε όμορφα. Σημασία έχει ότι τα τραγούδια τους τα γνωρίσαμε και κάποια από αυτά τα αγάπησαμε. Που χάνεται αλλού. Αγάπη των δακρύων, των φίλων, των πεσμένων. Αγάπη των φίλων, των λαβωμένων. Αγάπη των δακρύων, των φίλων, των πεσμένων. Αγάπη των φίλων, των λαβωμένων. Αγάπη της βροχής λοιπόν, που δύο λεπτάκια πριν κλείσει ο όμιλος ήταν στην πέμπτη θέση, όμως το παράπονο έδωσε ένα άλμα εις μήκος και πέρασε στην πέμπτη θέση και πέρασε τελικό. Μια και μιλάμε για τελικό, να σας πω, επειδή έχω και την εμπειρία, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από τον πρώτο διαγωνισμό είμαι κοντά στα τραγούδια αυτά. Πιστέψτε με, κάποια τραγούδια στις πρώτων θέσεων δεν ακούγονται τόσο πολύ όσο κάποια άλλα που βρίσκονται σε θέσεις πιο χαμηλές. Πάμε τώρα ένα άλλο τραγούδι που μας άρεσε, ήταν τα χρώματα της αγάπης, να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι. Σταυρούλα Κατσαφάδου ερμηνεύει και μουσική έχει γράψει Μπουλούμπας Ιωάννης και Θόδωρος Παγανιάς. Στίχους η Σταυρούλα Κατσαφάδου. Πάμε να την ακούσουμε στα χρώματα της αγάπης. Ένα τραγούδι που, επιτρέψτε μου την έκφραση, τσίπησε το δεκάρι μας. Απόψε ο ουρανός μου θυμίζει τα μάτια σου. Όχι, ψέματα είπα. Κάτι λιγότερο. Χιλιόμετρα πια μακριά. Δεν μ' αρέσει γκόλφο να λέω ψέματα. Να πούστο στο τέλος μείναμε εγώ κι εσύ. Σου το είχα πει αγάπη με το καιρό. Αλλάζει σχήμα. Είμαστε οι δολάς ενός κόσμου το θολό νερό. Σε παρακαλώ φίλησέ με για να αλλάξει αυτή η νύχτα. Πολύ συμπαθητική η φωνή. Και να πω στο τέλος μείναμε εγώ κι εσύ. Σου το είχα πει αγάπη με το καιρό. Αλλάζει σχήμα. Είμαστε οι δολάς ενός κόσμου το θολό. Και να πω στο τέλος μείναμε εγώ κι εσύ. Αυτά λοιπόν ήταν τα χρώματα αγάπης. Και πάμε να ακούσουμε το Δανικά, που άρεσε πάρα πάρα πολύ στην Αλκιόνη. Φαντάζομαι είναι το δωδεκάρι της, ένα από τα δωδεκάρια της. Και να πούμε ότι ερμηνεύει Πάρης Λιακάκος, ο οποίος έχει γράψει και μουσική και στίχους. Οι στιγμές σας τελειώσαν μια νύχτια. Έτσι απλά μη σκέφτεσαι στραβά. Να έχεις αισθήματα για σένα αληθινά. Από άλλους μην παίρνεις δανεικά. Λογαριάσαν πως δεν έγιναν σωστά όσα σου και δεν πείσαν τα παιδιά. Να έχεις αισθήματα για σένα αληθινά. Από άλλους μην παίρνεις δανεικά. Και σου λένε διαρκώς να τα αφήσεις και πως δεν είσαι σωστός. Να έχεις αισθήματα για σένα αληθινά. Από άλλους μην παίρνεις δανεικά. Όταν γυρίσεις και γελάς με όλα αυτά, το χαμόγελο σου φτάνει ως τα αυτιά. Θα έχεις αισθήματα για σένα αληθινά. Από άλλους δε θα έχεις δανεικά. Στεριόπουλος, αν λέω σωστά το όνομά του. Να, Στεριόπουλος δημιούργησε έτσι μια αναταραχή. Μας έκανε λίγο όλους να ψαχνόμαστε. Το τραγούδι του συμπαθητικό, αρκετά συμπαθητικό. Και πάμε να το ακούσουμε. Είναι νέο παλικάρι. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πάντα δημιουργικός. Στους δρόμους τα βράδια τρέχω είσαι στη καρδιά μου εσύ. Το μυαλό μου δολωμένο, ανάσα εσύ μες στη ψυχή. Στη ζωή μου εγώ τρέχω και επιμένω, είσαι για μένα μια όμορφη γιορτή. Κι από σένα εγώ αυτό που μόνο θέλω είναι να είμαστε πάντα μαζί. Στη ζωή μου εγώ τρέχω και επιμένω, είσαι για μένα μια όμορφη γιορτή. Κι από σένα εγώ αυτό που μόνο θέλω είναι να είμαστε πάντα μαζί. Πάντα νιώθω είσαι μια λάμψη μαγική. Ένα φιλί σου ξεχασμένο που περιμένει για να έρθει. Στη ζωή μου εγώ τρέχω και επιμένω, είσαι για μένα μια όμορφη γιορτή. Κι από σένα εγώ αυτό που μόνο θέλω είναι να είμαστε πάντα μαζί. Στη ζωή μου εγώ τρέχω και επιμένω, είσαι για μένα μια όμορφη γιορτή. Κι από σένα εγώ αυτό που μόνο θέλω είναι να είμαστε πάντα μαζί. Τρέχω και επιμένω, είσαι για μένα μια όμορφη γιορτή. Και από σένα εγώ αυτό που μόνο θέλω είναι να είμαστε πάντα μαζί. Στη ζωή. Λοιπόν, να θυμίσουμε ριζικό, χαμένος νικητής, Ιθάκη απόψε και παράπονο την τελευταίο, το τελευταίο λεπτό. Πραγματικά πέρασε στην πέμπτη θέση, είναι τα πέντε τραγούδια που πάνε κατευθείαν για τελικό. Με τα άλλα θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας μελλοντικά να ασχοληθούμε. Πριν φύγουμε όμως, πριν κλείσουμε, γιατί να πάω κι εγώ, είναι και 18. Πριν κλείσουμε θέλω να περάσουμε στον πρώτο όμιλο. Δεν ξεχνάμε, είπαμε, τα τραγούδια εμείς. Σε καμία περίπτωση. Τα πέντε μπορεί να έφυγαν για τελικό. Εμείς μένουμε όμως στα τραγούδια που μας άρεσαν. Από τον πρώτο όμιλο πάμε να θυμηθούμε το De Profundis, Εκβαθέων, που μου άρεσε πάρα πολύ. Αρκετά πρωινό και σηκώθηκα τραγουδώντας, εγώ τραγουδώντας, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Και κάτι να σας πω, που βέβαια θα το έχετε και ήδη διαπιστώσει ακούγοντας τους ομίλους, ανοίγοντας μάλλον όμιλους και μπαίνοντας κατευθείαν σε πρώτη ακρόαση, λίγο μπαίνουμε παγωμένα. Ζεσθενόμαστε με τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη ακρόαση και ακούμε όλα τα τραγούδια, γιατί κάποιο διαμαντάκι μπορεί να βρίσκεται εκεί που δεν το περιμένετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε De Profundis, εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους αυτούς που έδωσαν το δωδεκάρι τους σε αυτό το τραγούδι. Τώρα λες Βέρθ κάτι. Πολύ εύκολα λέει δίνετε δεδεκάρια, σε ένα χρόνο θα τα θυμάστε. Έχεις την, δεν ξέρω, τουλάχιστον προσωπικά για μένα θα μιλήσω. Αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο διαγωνισμό. Πρώτος διαγωνισμός που έγινε το 2008. Οπότε όπως καταλαβαίνεις έχουν περάσει από το 8 μέχρι σήμερα 7 ολόκληρα χρόνια. Και ακόμα θυμόμαστε το λευκό φιλί, το 10 μήνες, χαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το νίκη μου. Το γρίλια στο πέταγμα, το όσο παίρνουν αυτοί που αγαπούσαν, όπως βλέπεις δεν ξεχνάμε με τα χρόνια. Ήτανε νύχτα, κάποιοι λέγανε, με τραγούδια εξωτικά θα μαγεύω ότι δεν την είχα. Αγαπημένα μου του πρώτου ομίλου και Σίβερτ, τουλάχιστον που είσαι συχνά στην ακρόαση, στο ραδιόφωνο μας, θα θυμάσαι πάρα πάρα πολλές εκπομπές που γίνονται και αναφέρονται σε τραγούδια των διαγωνισμών. Όχι, εμείς δεν τα ξεχνάμε. Ένα άλλο επίσης πολύ όμορφο τραγούδι από τον πρώτο ομίλο, δύο θα ακούσουμε ακόμα και θα κλείσουμε για να πάω και εγώ να μελετήσω να δω τα τραγούδια κάποιον, μήπως και βρω κάποιον γνωστό, γιατί δεν είδα όλες τις συμμετοχές. Και αυτό που λες ότι είναι συμπαθητικά, ήταν όλα συμπαθητικές οι προσπάθειες, όλα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας άρεσαν, έτσι. Κάποια μας άρεσαν λίγο, κάποια μας άρεσαν για το στίχο, κάποια μας άρεσαν για τη φωνή, κάποια όμως είχαν όλο το πακέτο. Αυτά τα τραγούδια πήραν το 12 μας. Πάμε να θυμηθούμε τις κρίσεις. Κυρίες και κύριοι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα μέτρα εξαπολύει η κυβέρνηση με αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, απολύσεις στο δημόσιο και νέο φόρο στα ακίνητα, με στόχο την ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Καλή χώρεψη. Βλέπω τον κόσμο να κλαίει, να πνίγεται μες στα χρέη. Όλοι ρωτάνε πως... Τσαρλαπιτίνη και Μιχάλης Τσακίρης. Κανείς δεν είπε, κανείς δεν ρώτησε γιατί. Γιατί αφήσανε το χρήμα να ορίζει το λαό τη ζωή. Βγαίνω στον δρόμο και ακούω όλο τον κόσμο να λέει, έχουμε κλέψει, κάποιος πρέπει να φταίει. Κανείς δεν είπε, κανείς δεν ρώτησε γιατί. Γιατί μας έγινε ο φόβος συνήθεια και ασφάλεια μόνο. Ξεβολέψα εγώ τον καναπέ σου και τράβηξε και εμένα μαζί. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε θα γίνουμε και εμείς συνεχεί. Στο ράδιο πανικός πρέπει να αλλάξει ο αρχηγός. Ορίεται ο λαός, ο λαός, ο λαός. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Πώς θα αλλάξουμε το μέλλον αν πρώτα δεν αλλάξουμε μυαλά. Μας παραμυθιάζουν στις ειδήσεις, μα άλλους δράκους πια δεν θα χάψω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η μέρα, σπίρτο να ανάψω. Hey! Ξεβολέψα από τον καναπέ σου και τράβηξε και εμένα μαζί. Για κάντε να αντιδράσουμε, θα γίνουμε κι εμείς οι νέοι. Κι αν μας παραμυθιάζουν στις ειδήσεις, άλλους δράκους πια δεν θα χάψω. Νομίζω την ώρα την τυβή με ένα σπίρτο να ανάψω. Πέραν οι μοίρες, έχω βουχτίσει πια να ψάχνω σωτήρες. Ας κάνει κάποιος, ας κάνουμε όλοι μια αρχή. Για να ξεφύγουμε από τούτη την πλάνη, ένα τραγούδι δεν αρκεί. Για να ξεφύγουμε από τούτη την πλάνη, ένα τραγούδι δεν αρκεί. Όλοι σωστά. Ένα τραγούδι δεν είναι αρκετό. Λοιπόν, όχι, δεν ακούστηκε κανένα δεύτερη φορά τραγούδι. Μικρέλια μου, κάτι λάθος έχει γίνει. Λοιπόν, ο Βέρτ, Μικρέλια λέει, μήπως ακούσα άλλο σταθμό. Όχι, εδώ είναι. Πριν σας αφήσω, για να πάω κι εγώ και εσείς να μελετήσετε, και εγώ να μελετήσω τον δεύτερο όμιλο και να δω και τον τρίτο που άνοιξε, να δω έτσι τους τίτλους, όλα αυτά, έτσι να ασχοληθώ κι εγώ λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Θα μου πείτε, μα για όλα το ίδιο λες. Αυτό το τραγούδι το ξεχώρισα, είχε όλο το πακέτο. Σκοτεινή πολιτεία. Και σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. Στίχους έχει γράψει ο κύριος Παναγιώτης Κουρούπης, επίσης μουσική και ερμηνεύει. Σε μια λίμνη μυστική περιμένει τη στιγμή κάθε αιώνα μια φορά νύχτα σαν κι αυτή. Κάποια πόλη αλωτινή που έχει καταποντιστεί κάθε αιώνα μια βραδιά βγαίνει απ' τη σιωπή. Απ' τους χάρτες χρόνια τώρα έχει σβηστεί, το όνομά της δεν αφήσαν να ακουστεί, ώσπου εκείνη η ώρα φτάνει στη ζωή που κύκλους κάνει, σαν μια σπίθα φως του χρόνου να φανεί. Σκοτεινή, απ' τον ύπνο το βαθύ ένα όνειρο η ζωή, ζεις απόψε ως την αυγή. Ξύπνα κι απ' τις λύθεις στο βυθό, έλα πάλι στον αφρό και μια νύχτα σαν κι αυτή, πες μου πώς ελέγξω αυτή. Σε λιθός πρώτα παλιά, πόδια πάλι ανθρωπινά, και σε σπίτια γερασμένα κατοικούν στοιχιά. Χώμα έρημο ξερό που πάψε καιρό, του νερού στα λαγματιά να του τραγουδά. Σε κρυφές σπηλιές θα μένει ώσπου να βγει, στην κατάρα της δεμένη ώσπου ο χρόνος να τελειώσει, οι παλιοί θρύλοι λένε, ως τη μέρα που στενή φορά θα βγει. Ξύπνα, πολιτεία σκοτεινή, απ' τον ύπνο το βαθύ ένα όνειρο η ζωή, αλλάζεις απόψε ως την αυγή. Ξύπνα κι απ' τις λύθεις το βυθό, έλα πάλι στον αφρό και μια νύχτα σαν κι αυτή, πες μου πώς έλεγε σου αυτή. Πες μου πώς έλεγε σου αυτή. Πες μου πώς έλεγε σου αυτή. Όχι μικρέλια μου, δεν ακούστηκαν δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά δεν ακούστηκε κανένα μα κανένα τραγούδι. Και το έρημο πουλί που αναφέρεις με το Χρόνια Θεότητος απέχει διαγωνισμούς. Δύο. Έναν. Αλλά όχι, τα πήγα χρονολογικά και πολύ σωστά και κρατάω και τις σημειώσεις μου, είμαι απόλυτα σίγουρη. Άλλωστε έχω και τη γραμματέα μου την Αλκιόνη στο chat, η οποία θα με διόρθωνε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα σας. Με τα τραγούδια δεν χανόμαστε, θα βρεθούμε πάρα πολλές φορές συχνά στο μέλλον. Ο διαγωνισμός θα μας κρατήσει σε ενδιαφέρον αρκετούς μήνες ακόμα. Λοιπόν, θα μας βρουν οι ζέστες δηλαδή κανονικά. Ίσως και έχουμε αρχίσει και τα πρώτα μας μπάνια όταν θα φτάσουμε, μέχρι να φτάσουμε τελικό. Λοιπόν, με τα τραγούδια θα ξαναβρεθούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτά που πέρασαν, καλή επιτυχία όμως και σε αυτά, και καλή πορεία σε αυτά που δεν περνάνε τελικό. Εμείς θα είμαστε πάντα στα ωραία τραγούδια, θα είμαστε πάντα δίπλα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ το Βέρτ, την Αλκιόνη, Jason Dreer, την Ευμορφία, την Άντζελη, την Μιγκρέλια και την Ερατούλα, όλους τους φίλους που πέρασαν από την παρέα μας. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο βράδυ, πραγματικά όμορφο, και μια επίσης πολύ πολύ όμορφη, ένα όμορφο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τακτικά τη Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρω, συνήθως Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα κάνω μικρά αφιερώματα στον Κώστα Χατζή. Δεν ξέρω αυτή τη Δευτέρα πώς θα μας κάτσει. Υγεία να έχουμε, καλά να είμαστε, θα δούμε. Και την Πέμπτη δεν ξέρω αν θα κάνουμε το και με Νοτιά και με Βαρθάρι, με την Αλκιόνη και με τη μουσικό θέμα, τι μουσικό θέμα θα έχουμε. Όλα αυτά όμως θα ανακοινωθούν στις σελίδες των εκπομπών. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπου και αν βρίσκεστε, σας στέλνω την αγάπη μου. Γεια σας.